أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام تسنجتا بينجين بعون الله ومنته نيغوان بالاغي تي غزوه بني المصطلق دي غزوه المريسيع نيمكو تامبالون سي جتاي بي ويسو ليغا خامن موم لا غيسون سي جتاي بي ويسو نا بن لا كيسلا وون ناي دون تونت موي انا كاج لا خربي دي غزوه المريسيع ولا غزوه بني المصطلق انا كاج لا ام ci dundu yonent bi alayhi salatu wassalam gison nañu ta notalon nañ ne ki li gina deuguer moy wax bi nga xamne mom lañ jëlé ci sayidina Musa ibn Uqba ta muy riwaya bu imam Qatada ak sayidina Urwa ibn Zubair naka nonu abu ma'shar mom la deugereul imam al-hafiz ibn Hajar rahmatullah alayhi huwa aidan kadhalik nako lolou la imam al-waqidi wax ak talibem li imam muhammad ibn sa'd ken khare banul mustaliq mo ngi am ci juromelu atmi ci gadda yonent bi alayhi salatu wassalam imam musa ibn uqba mo ne ci sha'ban mom mo ngi am ci li nga xamantene ni moy ci sha'ban ta lolou la ñow sayyidina urwa wax ci juromelu atmi ta lolou moy li gina deugar waxon nañ li tax walillahi alhamdu wal minna tay nak ñu neewon dañuy gis ala lan mo waral xare bi bo fatale ko won nañ le lu ne amna lu tax mu ne xuy ay wa lan mo waral xare bi liko waral moy comme ni nga xamne non la imam ibn saq rahmatullah alayhi wa imam ibn saq rahmatullah alayhi wa an abeehi mona fa hadathani asim ibn umar ابن قتادة وعبد الله ابن ابي بكر ومحمد ابن يحيى ابن حبان كل قد حدثني بعض حديث بني المصطلق قالوا من فحدثني نتلنا من امام ابن اسحاق ابن يسار رحمه الله عليه وعن ابيه من نتلنا ما سما سيرين دي عاصم بن عمر دي عاصم دي دوم عمر عمر دي دوم قتاده موي سيدنا قتاده ابن النعمان رضي الله تعالى عنه عن آل قتاده من اكسما بنن سيرين دي عبد الله ابن ابي بكر اك محمد بن يحيى بن حبان من نيوم ني نيوكو نتالي كون موي اي روايه يو خامني يو مرسل لا موي ن amna ko xamne moy riyawi agul wala ñom ñepp ñu ne moy mursal la yo xamne yu wër lañ ndax gis nañ ne imam ibn saq après serignam mi amuñu cyallale bi ci sey serignam la yem ñu wax ñom ñoon mu ne ñom ñepp serigni yeb neenañu mu ne ku ci nekk ci ñom netali na wala len ci waxtan wa kharibanil mustaliq mune nenañ cause bu ñëk bi deglul mune qalu ñune balagha rasulallah sallallahu alayhi wa sallam an banil mustaliq yajma'una lahu wa qa'iduhum al harith ibn abi dirar مُنَ فَلَمَّا سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمْ خَرَجَ إِلَيْهِمْ kon cause bu ñëk ba ngo kiko tuddu moy imam muhammad ibn saq rahmatullahi alayhi wa nabi muné balagha rasulullah muné yonnati bi alayhi salatu wasalam dako jotté comme information que né an bani al mustaliq yajma'un la kene wa bani al mustaliq moy wa ñoñu bok ci khuzaa waxon nañ ñoñ fan lañ joggé ak yoy lool du luñuy jaara mun qad jama'u la moy formé nañu armée ngir dal ci kaw mom alayhi salatu wassalam dajolo nañu ngir dal di daw ci sen kaw te ku jité won lool mun wa qa'iduhum al harith ibn abi dirar muy al harith doomi abi dirarενε فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم خرج اليهم بي يونت بي عليه الصلاه والسلام ديغي ام انفورماسيون كني وا بني المصطلق داج نيغي فورمي ارمي دي داجالي اي مولو غير دال سي كاو مودام جين فكيلن الله اكبر قال لول موي كوز بوبو لا امام ابن اسحاق رحمه الله عليه دال لي موي لي ورال خاري بوبو waye boudé imam ibn saad rahmatullah alayhi limu wax wouté wul ak li imam ibn saad wax deglul mom dané kene al harith ibn abi dirar moy al harith ibn abi dirar bi mune jamaa jumu'an wa arsala 'aynan تأتيه بخبر المسلمين فظفروا به فقتلوه فلما بلغه ذلك هلع وتفرق الجمع موم داني نيوم الحارث بن ابي ضرار تجيته ون نونو dafa dajale ay nit yu bari ngir dal ci yonnati bi alayhi salatu wasallam mais nokoy defé lol ko nara def fokh nga am information ci mom ba bare mune nak lolo tax wa arsala 'aynan ta'tihi bi khabar al muslimin legi mom nimu def alayhi salatu wasallam mu dal di yonne manana alayhi salatu wasalam moy al harith ibn abi dirar limu def moy mu yonne ben way ngir mu espionnel ko yonnati bi alayhi salatu wasalam xolaliko ay information ñu wax ko waye bi mu ko defé ñu ne ko nous japp ko biñu ko jappé moy mu nek ab jasus ab espion faqataluhu bihi ñu dal di koy ray nax lolu lolu masala ay jasus lolu waxon nañ ko bo fatale ko waxon nañ masalay jasus moy ab jasus no lol ci tafsir bi lañ ko gissone moy masalab jasus ab jasus jasus moy espion wa jo xamne lol ñu ko gissone suratul mumtahina wala mumtahana sar bobu la won sar bobu lañ gissone masalab jasus bañuy wax ya ayyul ladhina amanu lan la waxati innan tulquna ilayhim bil mawaddati waqad kafaru bima ja'akum min al haqq yukhrijuna ar rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل موي بوبو ديبي سورة الممتحنة تام دون واخ سي قصة كيغا خامن موي سيدنا حاتب ابن أبي بلتا حاتب ابن أبي بلتا da lol bu mo djoumulit biñuy def tar jama waxon nañ moy masalam jasus en fait moy jaasus lan moy atem moy wa jo xamantene ni xam nga fi xolam imam ibnu sa'd dana gay al harith ibn abi dirar jito na banu muraysin dafa former arme ba pare mu yoni ben way ngir mu dem espionnel ko yonentiba alayhi salatu sa indil koy xabaram djulit ñi ne ko nous faqataluhu ñu dal dikoy ray lolu borom xam xam yi bon dañ koy gattal dañu ne budene jaasus bi mushrik la ak budé moy yéfer la ak budé djulit am naño xamné dañu def différence am ñu ne budene espion bi moy di jël ab djulit même ko nañ jël yéfer d'abord mom até moy ko dañ koy ray am ñu né bon dañuy xol degré limu def degré lan la limu def mais budé yéfer xol nañ def lu gina gaw moy gina moy budé yéfer la ñu japp ko espioner ko mu doon espioner djulit ñi ñu japp ko koku mom imam bi bu ko nexé mu dal dikoy fat moy ki ñitt dekk bi dal dikoy exécuter ngir tamine mu nek nakalan lil akhirin mu nek une punition dissuasive pour ñi ci dess ba bu ko defé seen fukk xel ak juroom ñaar dootul xalaatati ñuy espioner rewum djulul yi woon tay mo xam ci ay es di jaar ci koy telephone ji ay met sous écoute gayek yoy yeb ko ñu japp yéfer bu koy def état djulit bi rew djulit mi dañ koy japp exécuter légui ñu né wa légui lool moy budé yéfer la légui budé djulit la nak am ci borom xam xam rahmatullah alayhi ñu né koku dañuy xol ta lool moy li gina deugër quand même moy dañuy xol degré limu def voilà fi le xol degré bi am boudé né mom limu siwel ci secret djulit ni dox ko séni non par exemple yow ñu nek en conflit de toute façon non l'islam et l'islam tout le temps ils sont en conflit dañuy nek nak ay trêve yo xamné mo xam ñu signé la way yo xamné tacite la ken signé wuko way moy né lool la rek mais bu yagge le nga gissat ñu laalé wat ndax manu ñoo bokku adina bi nek non rek tok ndax li gëna li nga xamné moy doxal l'islam lool manu la arranger ñi gëmul waye ñi gëmul li ñuy doxal loolu manu la nek programme bu l'islam di d'accord légui nak ñu né budé jaasus la espion djulit la dañuy xol budé né mom information yi ñu dox yéfer yi non bi tour bakkan moy bakkanu djulit ñi déssoon ci xajna ci bu ko bu boba dañ ko ray waw dañ koy exécuter comme si mu joxawone comme image nañ joxe exemple comme pour Israël et Palestine exemple concret xam nga lay Gaza leg ñu am kuñu pendre wala kuñu ray ne ki parce que ñom ay espion la ñoo xamne motax ñu dal li len ray publiquement moy xam nga man manuma nek ci mbedd mi ay Europe wala Sénégal wala nan ça ils sont des barbares non yow même bu déné dama né waw man xamna né diina non la mais ni du nonu moy ni dañu tomal waji yow ya gina deggu ñom ya leen dina xam li xew seenum rew est ce li la san non yi tuwa bi yoy di wax naan li wax lool ngay gëm ba paré ñom nga leen di tomal japp na ñom amuñu kenn ko xamanteni seen jugement dal ci ndëngëte lañ koy tek ndax lan ndax yow arrangé wu la te arrangé wul tuwa bi nga gëm dede moy borom xam xam ni dañ ne budé koku risque bi nga xamné comme exemple concret ko xamné mom moy renseigner israélien yi budé né réunion bureau politique bu palestinien yi amna ngir bu ko défé ba heure bi ñu bombarder fofu dal di décimer ñi nga xamné ñoy dirigeant comme yu mel non ah koku nonu ñu né ku mel nonu buñu ko jappé dañ koy exécuter voilà légui lool ben affaire la mo am benen ñu ne nak waye budé daño xol budé daño xol li nga xamantene ni moy degré limu def agul fofu comme affaire bi mom lim doon espionner affaire économie le wala bok affaire lo xamné dal bakkan du ci rot am ñu na nak bu boba moy imam bi moy xol punition yi nga xamné mo war mu dal di koy tek lolu yi ni li ni ñu wax ni moy li gina deuguer ta lolu bo deme ci suratul mumtahana ginon nañ ko wax ci suwaru sayidina hatib ibn abi baltaata radiyallahu ta'ala anhu warda ndax mom kérok bi muy divulguer histoire xabar yonnati maali sar sam bi muy dem di waji ubi di makka yonnati maali sar sam bam ko japp bam bako sayna jibril yegele bañ dem ba japp ndaw sa ba jël mbir ma lam ko yonnon ci mom sayna umar ibn al-khattab dafa jogne ya rasulallah da'ni adrib unuq hadha al-munafiq dana yonnati maali sar sam bayyi mo dur dok nafiq bi yonentou bi alayhi salatu wassalam nako ya umar innahu qad shahida badra wama tadri la allah tala ala ahli badr wa qala asna'u ma shi'tum faqad ghafartu lakum mune yow umar sayna umar diko wax lol yonentou alayhi salatu wassalam nako umar xana xamone suñu borom subhanahu wa ta'ala xana xamone hatim mi bok fekke na badar da suñu borom mo xol xolu wa badar ne len yeen mom xawma ñan yi jëf leen lu leen neex man jéggal na leen té ci fini sabaqat sabaqat rahmati ghadabi yërmë lay suñu borom mo jituk sanjam ku mu yërm jeex la allahu akbar mu ne len isna'u ma shi'tu jëf leen lu leen neex faqad ghafartu lakum moy rayu ko ndax tamit en plus moy lolou la mais deful tamit lo xamne day fat ay julit ndax mom lim yoni won lan la moy dafa yoni won ndaw si lim ko yoni won ne ko ngir ñu wajal ngir pa di xex julit ni ndax neena ci bir lettre bi neena len yonent ban lay sar samle mom kep kep kesse bu ñewon makka mom kesse dina len no xam nga koku remettre en cause c'est tamit xam na ne ñi manu ñoo def luddul waxuko ngir ñu ñew di ray jullit ñi wala di wajal di len embuscade dedet neena len yeen sax yonnati bi alayhi salatu wasallam kesse bu jugewon medina ñew makka xareje mom kep ken andul ak mom mo len di gañ kon lolu muy masalam jasus legi kon lolu la imam ibn sa'd wax ne ga kon al harith ibn abi dirar dafa muju yoon bim dajale gay ba pare mu yoon ñop espion ni dal dikoy japp ne ko mous dal dikoy ray kon riwaya lolou moy sabab bi ya xam nga ni ñi def moy dañuy jël riwaya imam ibn saq rahmatullahi alayhi wa an abi ني جي روايه امام ابن اسحاق رحمه الله عليه وعن ابيه من لنتلي كن غزوه بني المصطلق دي بني مريسيا كون غيناو بيغا خامني سي لا كومونسي اندي ليغا خامني موي كوز بوب موم امام ابن اسحاق جيلكو تيون سي سيرينوم يويو مون ناك بيغا خامني كون yonante bi alayhi salatu wassalam ci le yegena wa banil mustaliq kad dajenañu ñom dal dinañuy dajé dajalo ngir dal di dal ci kawam te ki len jité won del harith ibn abi dirar munabilen yonante bi alayhi salatu wassalam yegé kharaja ilayhim hatta laqiyahum ala ma'in min miyahim yuqalu lahu al muraysiya mono ci sase la yonnati bi alayhi salatu wassalam djok dem ngir dajje ak ñom fañu ne ba neena ni mi dajje ak ñom ci ndox mo xamantene ci sen ndox yi ci sen oasis yi ñom wa ñi nga xamne ñoy ba banul mustaliq ta ndox mom mu ngi tudon muraysiya muraysiya tour lo comme ñu ne deegu ndayan waaw muy muraysiya mune ci oasis bobu ci ndox wa banil mustaliq fa lañ dajé a wa légui kérok biñuy génn ñaata lañ imam al waqidi waxon na la bokku na ci ñi nga xamantene ñom ñoko solo moy waxon nañ la né li qissatu al e ki nu tudu ghazwat banil mustaliq imam al bukhari rahmatullahi alayhi dal dina koy solo imam ibn ishaq imam al waqidi imam al bayhaqi ainsi de suite imam ahmad moy ñoo ñep solo nañu li nga xamne moy qissa bi imam al waqidi mom dane mom dafa gëna préciser xam nga ñoo imam ñele urwa mom dane rek ci sha'ban mom imam al waqidi dane kharaja rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lil laylatayn khalata min sha'ban sanata 50 min al hijra mune mu ngi genn 2 jours yo xamantene moy sha'ban bi sha'ban ki we 2 jours ci sha'ban ci 5e ane bi ci la yonnati bi alayhi salam genn ci gaday mune fi 700 min ashabihi ila banil mustaliq mune andak 700 personnes ci sahaba mi ñu jëm ci banul mustaliq mune wa banul mustaliq yi nak wa kanu hulafa abani mudlij mune ñom nak ay allié wa banil mudlij ya nga fatale ko wa bani mudlij ñoy bop suraqat ibn malik ibn junshum al mom mo neewon sang wa banu mudlij gison nañu nako abu jahlin don tekk nan banu mudlij gis ngeen wa banu mudlij bu ngeen jappul sen sang bi nga xamne da commencé kanasu de grand yi u bax yi mi wax ci sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam mo neew ñom nak wa banul mustaliq al yawa banu mudlij lañ legi kan la dox da raaya yi drapeau yi imam ibn al waqidi mun fa lam mantaha ilayhim dafa'a raayat al muhajirin ila abi bakr ibn siddiq wa yuqal ila ammar ibn yasir wa raayat al ansar ila sa'd ibn ubadah a mona nak biñ agge fofu ba jégué ak ci tiwa muraysia tiwa banu mustalik ci sen dox mom di muraysia yonnati balaay sar sam dal di jël drapeau muhajirun dal di koy jox sayyidina abu bakr as-siddiq mona way nenañ amna ñu ne sayyidina ammar ibn yasir la ko joxon mona kanta drapeau lansari mu joxon ko sa'd ibn ubadah radiyallahu anhum wa ardaahum mune nañ agale riwa imam al waqidi après ñew ci imam al imam ibn ishaq après ñu ñew ci riwa imam al bukhari rahmatullah alayh mune kon bimu jele kon rayaw muhajiruna mu jox ko sayna abubak am ñu ne sayidina ammar mune rayaw lansari mu dal di koy jox sayidina sa'd ibn ubadaενا جناو جي ثم امر عمر بن الخطاب فنادى في الناس ان قولوا لا اله الا الله تمنعوا بها انفسكم واموالكم جناو جي نك مودالي واخ سيدنا عمر بن الخطاب نكو ووتل كي وا بنو المستلق تخاول nga wolen d'abord bala kharebe am ndax ñu wolen ci l'islam ba pare lol la loroy sunna di do ñew fekkay nit ray len nonu dem tok naan ay wala ñoo waron nañu xamne li mo deug dedet da nga len di wo ci ta yaronte mari sar sam loolu do wax loolu jangal ñoom sayna ali loolu jangal sahaba yi do ñew rek songoy nit ñoon xana fekk yow moy ñoo xamne wote bi jitu won na ci ñoom bu yagg wala ñoy bokku waye ñoo xamne ñu bes lañu ñooñu da nga len di wo ba pare ba pare teureul len ay conditions nekul ne da ngeen di dugg rek wala ñu xex ak yeen waye moy day am ay conditions buñ ci d'accordé ay la yewul muñ ci d'accordul xara neena mu dal di wax sayna omar ne len nako wotel ci seen bir nga ne len qulu na len la ilaha illa allah tamna'u biha anfusakum wa amwalakum munalen neelen la ilaha illa allah amul ben bour bo xamne mom lañuy jaamu ci deug illa allah kulul bour yalla muné lol de bu ngeen ko waxé cede lolou tamna'u biha anfusakum wa amwalakum di ngeen ci protéger ñongal ci seen bakkan ken du len defati dara wa amwalakum ak seen alal khana xamone la ilaha illa allah assurance la pour bakkanu nit ak alalu nit ci l'islam motax ken du teub di comme liñ waxone rek di teub nan gaay ki safara la jëm ki non dede wala nan nafiqul day bo dine ji dede la ilaha illa allah ku ko wax rek yonent ma lay sar samne buñu ko waxe tamna'u biha anfusahum wa amwalahum bu ko defé ñu ñongal ci seen bok ak seen alal waye gaay na wayo fa abaw ñune way dara bay ban lay lay waxuñ dara lañ waxul ngeen naan fenn lañ sédawul ñun ñu yor suñu surtout manata nga xamne da neewon fofu li ta khuzan way afara aytumul lata wal unza wa manata thalithata al ukhra manata da neewon ci wa khuzan ñune wayo ñu xana dañu xana ñi lañuy ki dañuy wax lu leen neex ñoo bañ la wax fa abaw fatara maw bin nabli mañu ko defé nak ñu dal di sanante li nga xamne moy ay xej ay flash mune ginnaw gi yonentima lay sa sam digel julin fa hamalu hamlat rajulin wahid ñu dal di len songu mennum songu mune bayyi wuñ ci ñom kenn rutul fama afalat منهم رجل واحد وقتل منهم 10 نرايت نيوم 10 من واسر سائرهم ني اوب تي نيوم نا ني دال لين تك لوخو ديف لين اي بريزونيير من كرو رايون امام الواقدي بالي روايه من رايون تي جولين ني الا رجل واحد لول بن نيت كيسه تندوم كين ما كيسه موم لا ني راي كرو lol la imam al waqidi wax nako non imam al ibn saq mom dane moy mom dane bi nga xamne falamma sami'a bi yonnentou mari sa sam degge ji ñom mu daldi genn ba dem dajje ñom ci ben ndox wo xamne yuqalul lawul muraysiya ci ndox mo xamne mom lañ nane al muraysiya legi mom mu ne imam ibn saq mune min nahiyati quday ila sahil mune ndokh momu nak moy muraysian fofu mune mu ngi bon ci watu quday ci jëm ci tafes ga mune fataza hamannas waqtatalu nit ñi daldi rofalo songo tanchalo daldi xare mune fa hazama allah bani al mustaliq bur yalla nak daldi note daldi nermel ni nga xamne ñoy banul mustaliq wa qatala man qatala minhum mudal di ray ci ñi nga xamne ñom la ray ci ñom ñu japp seen doom yek seen jigeen ñepp ak seen alal yi xam nga lolu tamit la imam kon da ngay gis ne mok imam al waqidi liñ wax moy xare bi moy ne dañu ñew ba laale ba ñaari armée yi ki neena dañu yenentima ay sar sam da sayna umar mu wote mu wolen ci kalimatu la ilaha illallah riwa imam ibni sa'd benen bi neena dafa ñew ba dajje ñom ci dox mom legi nit ñi dal di xare ñu dal di rofalo kantar wa imam al bukhari bi moy wute nak lolu moy riwaya bu sayidina umar abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fofu dane anna an-nabiy aghara ala bani al-mustaliq wa hum gharun wa an'amuhum tastaqi ala al-ma fa qatala muqatiluhum wa sabiya dhararihim fofu mom dane sayna abdullah ibn umar comme niko imam al-hafiz al-bukhari solo ci kitab al-itq mune fofu dane kene yonentou maalay saatu salaam dafa xare ak ñi nga xamne ñoy wa banul mustaliq dal ji seen taw wuhum gharun moy ne ñom fekk moy dalena bet comme que dañ lo da fa yegg ne ñu ngi dajalo ngir dal ci kawam mu dal di len bet bet len bim len mu ngi len fekk ci sen ndox mom mu bet len fekk sen jur di ñu ngi naan ci ndox mi ñu dal di len mu dal di len bet dal di dal sen kaw ñu ray ci ñom ñi ray ci ñom japp ci ñom ñi japp ci jalli japp sen jigen ñoo ñu nek ay jam ak ñom legi moy da nga nan mais li ni dafa wuté imam al hafid ibn hajar ne ne li man nañ leena bolé kené moy ne yaronte bi alayhi salatu salam dafa ñew bimu ñewé ci ñom moy ne jot na leena dalena so dalena dalena bet comme lol moy riwa imam al bukhari bim jele ci sayna abdullah ibn umar legi nak bi gay yegge affaire bi ñoy ñu gis ñu songolen non ñu dal di résister dañu résister nak ñu ray ci ñom ñu ray après ñi ci dess ñu def len ay prisonniers muna non lañuy bolé ñaar yoy kené bé dafa ñew moy dalena bet après wax ak ñom gaay d'accord ñu comme boudé da ngay bolé ñaar ak riwa imam kele al waqidi yoy wala imam ibn saq bi que ne résistance amna après wayé yagul affaire yi dal di won résistance wa dal di jeex kon ci nonu ci lañu japp ñi nga xamantene moy wa banil mustaliq imam ibn ishaq ne nak kérok nak ci xaré bobu julit den julit lañ ci ray comme l'imam ibn imam al-waqidi wax mona waqad usiba rajulun min al-muslimin yuqalu lahu hisham ibn subaba mona ray nañ kérok ci ghazwat bani al-mustaliq kenn ci julit ni ko xamne ñung ko don wax hisham di doomi subaba kan moko ray muné asabahu rajulun min al-ansar muné kenn ci goori lamsar yi moy ki nga xamantene moko fat waye néna da fogon né mom julit la ci yéféri la bok mom momu moy turum nak hisham la tudon hisham ibn subaba ibn hazm ibn sayyar ابن عبد الله ابن كليب ابن عوف ابن كعب ابن عامر ابن ليث ابن بكر ابن عبد مناف ابن كنانة موي نولو دون تورم موم موي مننم صحابه بو خامل سلو امام ابن ساق ا موم لا نيو فات كرو في غزوه المريسيه kon hisham lol moy doomu subaba subaba di doomi hazn hazn bobu di doomi yasar bani mi deme ci wa banu bakr ibn abd manat ibn kinana a mom hisham bi ni a kon imam ibn saq kon neena bokuna mom lañ fat kero ci ghazwatu muraysiyan ci 5e ane bi sono yi gina deuguer te ci la xewon kero bi yonentiba lay saab sam songe wa banu muray wa banul mustaliq fofu le ci sen ndox mo mele di al muraysiyan ci sen oasis bobu a mom hisham mi kero lañ ko fat te kiko fat ab ben goor la bu bok ci lansari mu fogon ne mom ci wa khazraj ci ci yéféri la bok motax nak bi nga xamné nak ci lañ ko ray nak ci ndumte nonu dafa am lu graw lo xamné mo xew moy frère mom mom hisham bi dafa yegni ray nañu ki nga xamanteni ni moy frère légi mu dal li ñew ci yaronte bi alayhi salatu wassalam ta freram bob mu ngi tudon miqyas ibn subaba miqyas ibn subaba abi yefer lo won waye bim yegge ne ray nañu freram ci ghazwat muraysia mu fexé xam kiko ray mu dal di ñew ci yaronte bi alayhi salatu wassalam après mu ñew ne yaronte bi alayhi salatu wassalam ñoo jambat ko mbir mi ne ko man nak dama gëm man ku tuub la man miqyas di frère Hisham bi ñu ray légui nak di lay laaj moy nañ ma jox li nga xamne moy indemnisation yi li ñi indemniser ko xamne dañ ko ray ci njumte yenen ti maalay saad salam dal di uddiye bu mat seuk dal di koy jox ndax loolu moy acte de l'islam moy ne nit boko raye te djoum du te la joxe diya ko yoron autom di dawal dal di fel nit kan dou ne non na dem sete assurance dede yeb assurance waji mo koy fay diya boudé manuko ay mbokam ay gëñom bayam ñoni ñoy ñi nga xamanteni ni côté bayam ñoy ñi ko ci jappalé ngir mu fay indemnité yoyu waw bu ko mané mom dañuy tay ci fortune dal di jox waji indemnité yu baax amul ay tayu ko a condition ñi nga xamne ñom la ko wara jox moy mbokk waaji ñom ñune balé nañ comme ni sayyidna Hudhayfa ibn al-Yamani defo xop biñu rayé bayam yonnentou maalay saam di jël diya bi ngir jox ko mu ne dedet yaghfirullahu lakum yalna bur yalla dal leen jéggal dal di leen pardonner kon lool légui nak miqyas di doomi Hisham di frère Hisham dal di ñew na yonnentou maalay saam ibn Subaba neko man nak dama toup te deg na sama frère dañ ko ray wala yarantima ray sa sam jël diya dal di koy jox mu dal di fexé ñew mit mi lin la ñew de mu dal di fexé ba jek ko ki nga xamanteni ni mom miqyas bobu loal ansari ansar bi nga xamne moko ray te njum mu dal di ray koku dal di daw ba makka le fess bir makka mom miqyas alayhi la'natullah legui nak mu dem makka fogné né fofu moy rituwayam bi nga xamné nak fa la nek bani suñu borom di ubbé fatkhu makka di ubbi makka ci loxo yonnati bi alayhi salatu wassalam mo dox kéro yonnati bi alayhi salatu wassalam bi wi duggu makka bokku na ci ñi nga xamné néna moy ahdara damahum ñom dané ku len fekk makka même ñu dal di lemeso ci num tuddu yere kaaba gi sax ñoñu non la ngeen len ray comme lañ waxon ibnu khatal ñena ko ñoo nako ibnu khatal mu'allaq bi astar al-ka'ba mun uqtulu ibnu khatal c'était un bande extraordinaire tirnia la won kat international mom dafa ñew doon bindal moy dal bokon ñewon tout ba nek ci yonnentou allah sa sa medina bok ci ñi bind wax yu diko copier wax yu bi muy ki muy jang ñu koy bindal liñ ko doon bindal ci support yoy mu nek fa wam neex ko mu dal di tubbi dem ci wa makka ne len mohammed limuy wax yeb man mako doon dicté alquran am ji man ibn khatal mako doon dicté yonnentou allah sa sa kérok makka bok na ci ñi nga xamne waxon na kepp ko xamne japp nga ibn khatal nang ko ray mu ki momit di miqyas ibn subaba di frère hisham momi yonentou allah sa sa karo gumi ubi makka lu mel non la wax ci mom lo mel non la wax ci mom motax bi nga xamanteni ni ci lañ ubi makka fa lañ ko japp dal di koy fek muy jema reccu lo xamne man tu lo reccu mu nek faaw di ki yonentou allah sa sam joxe ndigal ñu dal di koy ray ndax ñamu kamu faaton di lamsar yi mom ginnaw ba nga xamne ci la laaj indemnité bañ jox ko ndax moy mano boole deux yi ku ñu ray sa ku xam nga lolu te budé ray bo xamne tay tawaji tay ko lolu mom kenn du ko ray kenn indemnité dal ngay am mais mom mu ñew laaj ne mom ay indemnité la lay indemnisation la laaj ñu jox ko ba paré mu dal di ray ci ñuy wax mu dal di murtat ko gi mu boole moy crime yu bari la boole ñu dal di koy fat mom mi mo koku mo lo frère Hisham bi di Miqyas ibn Subaba kérok lañ ko ray motax ci Imam Ibn al-Kalbi mom jele na ci yoonu mu jele ci Abu Salih mu jele ci Sayyidina Abdullah ibn Abbas waye moy al-Kalbi ma Ibn al-Kalbi al-Kalbi di bayam mo jele ci Abu Salih mu jele ci moy mer way bi yuro xam nga al-Kalbi matruk la moy riwaya bi mom sori na wir al-Kalbi mom wiru budon Ibn al-Kalbi domam ji mom ki domam ji saba mom saduq la waye kanta al-Kalbi ci bopam mom matruk la moy ko xamne ay waxam jar da dak ganar mune Imam Ibn Abbas dafa jele ci Abu Salih mu jele ci Sayyidina Abdullah Ibn Abbas muy riwaya bo xamne mom wahid jiddan la mune dane aya bob nan wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan ta nek ci suratul nisa mune wacc ci kumu wacc moy ci Miqyas Ibn Subab mi nga xamne dafa ñewon ni tubna laj indemnité ay frère am bañ jox ko ko di Hisham mo dal di ray ki nga xamanteni ni moy mom mo ray frère am mo ne aya bobu ci mom la wacc di Miqyas Ibn Subaba kon nak frère am bi kérok la genn adina ci wax Imam Ibn Saq ci Ghazwatul Muraisi ta dañ ko ray khata'an ci lo xamne ci njumte la won mom sayidina Hisham ibn Subaba radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah wa nabihi wa ja'ala a'ali al-firdaws maskanahu wa mawaa Imam Ibn Saq rahmatullahi alayhi wa alihi mona nak muy lo xamne Imam Ibn Hisham ani lañ ne ko wa ñun waxo ñu kéro Imam Ibn Saq waxu ñu yoonentiba ray sa sam comme niñ ko xamé won bu doon genn da am kum do xamne mom la doon def mu dal assurer intérim bi mais tay deggu ñu wax kena Imam Ibn Hisham ne kéro mi genn di dem khare al Muraisi mune wastamala ala al madinati aba dharr al ghifari mune toro gumi dem ghazwatul muraisi de ghazwat bani al mustaliq mo yonenti bani isab sam ki nga xamne mom la jelon mu assurer interim bi fofu le medina moy sayidina abu dharr al ghifari radiyallahu anhu mom lol la imam ibn shaba mune nak way way qalu amna nak ñune dedet numayla ibn abdullah al laysi amna ñu ne dedet numayla la di doomi abdullah alayhi tanta imam abu dhar gisoon na tarjama ki nak kenen kimne amna ñu ne mom la di numayla ibn abdullah alayhi modon numaylatu ibn abdullah ibn faqim wala fuqaym ibn hazm ibn hazm ibn hazm ibn yas ibn sayyar mok la ñoo bok ay ki ابن عبد الله ابن عبد بن كليب بن عوف بن كعب بن عامر ابن ليث الليثي لول تودون نميلا ابن عبد الله نميلا ابن عبد الله الليثي مامي kon imam ibn saq neena imam ibn hisham neena kero ghazwatul muraisi ci 5e ane bi ci gadda yonenti ba lay sar sa ci 5e ane bi lol man mako wax ñun ñoo ndax lol moy li gina deug kanta imam ibn hisham bu de da and ak li serigne bu wax moy ne kon na le la moy ne affaire bi mu ngi am ci 6e ane bi waye li gina deug mo lol mono karo bi mi dem muraisi amna ñu ne du sayna abu dhar la fa bayyi won mu assurer interim bi me moy numayla ibn abdullah al-laysi numayla ibn abdullah al-laysi motax kon kero ghazwatu muraysi moji mo assure won interim bi fofu le baleg imam ibn hisham neena neena yaron tiba ray sah sa bi nga xamne ci lu ubbi khaybar ci 7eme ane bi mom nu mayle bi defon nako fa mu dal diko fay togal ah lolou la ki nga xamne mom la imam ibn hisham tamit dal di wax ta mom nu mayle bi ni nu mayle bi gis nga ki ñu genn tarjama am di hisham ibn subaba wax nañ la frère bi bam déggé né ray nañ ko dafa camoufler wu ñew na julit la laaj di yam ñu jox ko ko ba paré mu jékkal lansari bi nga xamné da ko rayon ci ndumte mu dal di koy ray kéro waxna fathu makka bi yonentou baray sah sa néna bokku ci ñi nga xamné néna ku ko trouver nang ko ray mom miqyas numay le bi imam ibn saq néna imam ibn saq néna numay le bi moy ki nga xamantene mom moko fat ta lolou néna riwaya la bo xamné néna serignum di abdullah ibn abi bakr ibn hazm mom moko netali moko netali imam ibn saq né numay le ibn abdullah mom mi moy ki nga xamné mom mo dal di fat ki nga xamné moy miqyas karok makka bi nga xamné ci lañ ubi makka kon radiyallahu ta'ala anhu arda wa nabihi wa ja'ala a'ali al-firdaws maskanahu wa ma'wa kon gennaw biñu gisé nu may la kon koku la imam ibn hisham rahmatullahi alayhi ne mom la bayyi won fofu la legi kon xare bi fofu la ye kon wa banul mustalaq ñom moins deux japp nañ leen ñom ñepp dal di leen fagaagal ci ben nombre bu ndaw ñi ci dess ñepp ak seen duggen ñepp ñepp ak ñoon ñu def leen ay japp ak seen gatti yek lepp ñañu mom xawma seen dajalo bañ doon dajalo lum leen jariñ au minimum sax ñu resister waye man illadhi yubariz رسول الله صلى الله عليه وسلم كان موي لي واتو يونتي ما عليه الصلاه لول القوم الجاء القوم الجاهلون نيغا خامنا خامو مودخ غاي موي دو ني مرمل لي لغي نا جيناو بيغا خامنا نونو لا ديمي نونو لا ديمي بوكون خاري با جيخنا لغي نا ما گيس ني ياوير ني مو كوما ني مو غاي پليو bur yalla nasara abda mudal li dimbali ki nga xamne moy jaam bi alayhi salatu wassalam imam ibn saq rahmatullah alayhi balegi ci tallalem bi ñawxo mona nak fa bayna rasulullah sallallahu alayhi wasallam ala dhalika alma وردت واردة الناس ومع عمر بن الخطاب أجير له من بني غفار يقول له جهجاء جهجاء ابن مسعود من إمام ابن ساق من نك بيغا خامني تي لا يونت با لاي سار سام نيك فوف نيك تي لول نيك فوف لا تي نوخ موم di mouray sen bo ñu gëna gaay ba légui mom fi mom noy na légui mune waradat wariratun nas légui nak nit ñi dal di dem ngir outil li nga xamne moy ñi leen duutal ndox nit ñi moy da ngay gis mbolo mune voyageur ñu dafa am ko xamne moy res di outil ndox ak yoyu ñi nga xamne ñoy roti ñu dem di outil ndox mune wa ma umar ibn al-khattab fek sayna umar ibn al-khattab mom dafa andon ak ben ajirun lahu min bani ghifar ko xamne mom mo luyé won ay service tamu bokku ci moy ci bani ghifar moy ki dako luyé dako ligéy lo mu koy fay motax ajir moy ko xamne day am salaire mu koy fay muy ligéyel waji sayyidna umar nak da ci amone kenn ko xamne ci wa banu ghifar la ko xamanteni yu qalu lahu jahja ibn mas'ud mona koku mo ngi tudon jahja ibn mas'ud amna nak ñune ibn qais amna ñu ne ibn qais am ñu ne no ibn mas'ud le comme niki wa al ghifari muy jahja ibn mas'ud al ghifari amna ñu ne non seulement mom jahja bi jahja ibn mas'ud kon ci ghazwat muraysia imam ibn sa'd neena biñ len gagné ba nek fofu le ci mbokh muraysia yarantu ba lay sar sa nek fofu legi ñu ut ñuy roti ngir rota li ñi nga xamna ñoo julit ni ci ndox ni mona ci la ben way muy jahja bi ben nga xamne sayna umar ko moy moko don mom la don ligeyal bokku ci wa banu rifat mona yaqudu farasahu modon moy modon muy womat fasam mona fazdahama jahjahun wa sinanun wabir bimn wabarin aljuhani حليف بني عوف من الخزرج على الماء لغي موي ني دال بيي جوغي في موم دي روتسي كي ام بن لامساري تامي بو روتسي nga xamne dañuy rotal ku nek groupe ba nga newon legi fas dahama ñu dal bi raj raj lo za jankya dal bi dal bi dajek waaji moy ñu raj raj lo ñu lalante da tay ñu ko moy da day dox après ñen comme ko dox ñen diwul ñen lalante raj raj lo mok sinan ibn wabir al juhani bokon aliye wa bani auf min al khazraj ci ndokh mi fof legui bi lol amé mune faqtatala moy ñu commencé moy xex ba moy li ñaan ñu dal di ñew ci loxoy bi nga xamantene lol la fa sarakhal juhani legui moy sinan ibn wabir al juhani bobu dal di yuux wax ca kaw ne ya ma'ashara al ansar moy yeen wa al ansar ñew leen dimbali ma way way wona walam sar mona wasaraha jahjahun ya ma'shar al muhajirin jahjah tamit bo dal di wax tamit ne yen wa molam muhajiruni ñew leen ngeen dimbali moy ku nek di wo sa côté ngeen ñu dimbali la mona nak bi nga xamne non la deme fa ghadiba abdullah ibn ubay ibn salul abdullah ibn ubay ibn salul dal di yek affaire bob bimu ñewé dal di koy wax lolu mu yek ne amna ko xamantene ci muhajiruna joté na ki nga xamné am lansar yi joté go xamantene ni ñuy wax ci bimu yegi affaire bob mu dal di mer mom al munafiqul khabith mu dal di mer mom ki nga xamné moy عبد الله ابن ابي بن سلول لغي مونيه مونيه وا فك فك نك بيمي واخ لي مونيه وا عنده رهط من قومه موغا وون فا موم بن مبولو مو خامني موي يو خامني ماتو ني تي 10 لا نييم رهط 3 4 5 6 ديم با 10 ا مونيه am ñoo xamantene ben mbolo la newalono abdallah ibn ubay moy ñewon na ci xare bi legi mune fihim zaid ibn al arqam bokko na ci ñooñu ñamu togalon ci walam sari zaid ibn al arqam bi sayna zaid ibn al arqam zaid ibn al arqam est ce que dañu tardé non wala si en tout cas arqam ibn abi al arqam defon nagn ko ndox mom ci wa makka la bokon zaid ibn al arqam ci wa medina la bok ta mom ci tout tank sahaba yi la bokon est ce que dem nañ dal na fogumako na ko vérifier non fogumako ne gisoguma fi histoire am lu fi ñewon bañ koy netali zaid ibn al arqam xana mom lam doon netali biñuy gis sayyidina tarjama sayyidina ali ibn abi talib wa gisone men hadith um don netali mo gis sayyidina ali ibn abi talib ak tamit bañ koy laaj nan ko ndax soxna yaronte mari sa sam ci wa keureum la mo ne ah kay moy hadith bob mais sino mom defa wun tarjama inshallah buñ ci agge dinañ ko buñu agge ci ay mbirum fini sama non lañ ko peut-être ñu def ko semaine bi di ñew inshallah muné bokuna ci mbolo momu nga xamné fala al munafiqul kharis abdallah ibn ubay nawon muné bokon na ci ñooñu zaid ibn al arqam ghulam hadath muné won xalé bo xamné ab jeune bo xamné ay atam bari won fa qala legi nak deglu li abdallah ibn ubay wax waxon na la kéro biñu def tarjama dom ji abdallah ibn ubay kené bayama defati won ak toñangi yoy nak li moy tay nak lay dina leer fi mom dañ koy yaatal mune aw qad fa'aluha qad nafaruna wa kasaruna fi biladina wallahi ma a'adduna wa jala biba quraish hadhihi illa kama qala al-awwal sam min kalbaka ya'kulk ama wallah لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل ثم اقبل على من حضره من قومه فقال هذا ما فعلتم بانفسكم احللتموهم بلادكم وقاسمتموهم اموالكم اما والله لو امسكتم عنهم ما بايديكم لتحولوا الى غير داركم الله اكبر اي وخينا فيق مو يس ده انهم واذا بونو وخي رك تسمع لقولهم واي بونو با واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم خشب مسنده mono gis nga ñoom dañu nekk ño xamne way ila raaytum bo leen gisee tuujibu ka ajsamuhum seen yaram ñoo lay yim ndax diñ koy topato ko nes nesal ak yere yu rafet ak yoy apparence kesse ta buñu waxe apparence sol apparence wax lepp ay rafet fo jaar degulen waye seen bir buñu dara ñu ngi melni ay deenk yu ñu weer ci mur bu mur bi wad ñuy wad buñu dara ay carcass lañu rek légi mo na xolal lim wax bim yégué né jaja kat ci muhajiruna taw moy koku réellement moy comme que sayna omar mo lay liguel moy né ci ñom lañ leen di bolé mom dal dina joté kenn ci nga xamantene ci al juhami ñun ni nga xamné moy na sorwul won fofu non nga xamné di sinan ndax sen allié le won ta khaliful qawmi moy allié bi baaka da jaari len di bolé ñom ben lañ ñoy bokk ay ci mu yek ko nak fekk mu ngi nekk ci mbolo am mbolo ci wa lansar mu ne aw faaluhu aw qad faaluhu yeen li ngeen ma ngay tali ne histoire bi amna am muhajiri di xecco ak am lansar khaliful lansar ci ndox mi lo amna ñu ne ko waaw mu ne aw qad faaluha قد نافرونا واي واي واي واي وكاثرونا في بلادنا واي واي ني ني ني ني ني نيو سونو دك دال دي ني في فك ني نان دير ني اوبين لين ني باري في نيو باي خيتوك نون كي يو خمانتني ني ا غاي نا ني نا خاماتو ني سين بوكو ني نا واخ دغ يالا ني خاماتو ني سين بوكو moy ñu ñu dox bay baram ñu dal li jël loxo bi ah non non non ñew bay xëccok ñun di ëppalante ñun ci yenn yi comme si ñom ci seenum bir rew lañ ne gis nga gaay ni ñi waxe gis nga gaay ni ñi waxe gis nga ñom nafiqi ni ñi waxe mune wallahi ma ngi wati yalla man abdallah ibn ubay ma a'abduna wa jala biba quraish ñun dal gis nga ñun dal haa gis nga ñok wa quraish ñu ñak ñi ak seen yere yu bi si ñuy sox moy seen gi moy ngir dal di len ñaawal mune ñom lool lañ doon mom nafiqi lool lañ doon wowe ki quoi mushriku ne ñoleen doon wax loolu nan len jala bi ndax nenañ moy yere bi lambay yu disiñ doon lambayo légui nak mom mu yor ton mushrik ndax mom mushrik la bur yalla ne ñi ay yéfer la même boudé dañuy woné ki mu né ñun dal gisunu mangi wat ci yalla ñun nan suñu exemple ak jala bi bu quraysh yi nga xamné les quraysh les pauvres quraysh di joggé fé ak sen yéreu bi ci ñuy sol melni mom rek lañ am buñ changer mu mom dal mel illa comme kama qala al awwal comme la waja waxon rek moy le proverbe bu waxon rek waaw mom lañ mom sam min kalbak yaakulk la yafalal sam kuy buy daj mbek yow lay ñëk lek yow lay ñëk mbek mune ama wallahi ma ngi wacc yalla man abdullah ibn ubay la in raja'na ila al madina bis buñu dello madinatul munawwara ala sakin afdalu salatu wassalam la yukhrijanna al a'z minha al adha wat nana ki nga xamantene moy ki gina tedd dina fa genn ki gina soufey mom pour mom moy gina tedd waye it ñom walam saaru ñoy ni gina tedd ak ñi and ak mom ñi and ak ñom ci de bobu ñom ñoy ni gina tedd ñi nga xamne nak ñoy al azal ñoo feete souf mom mu japp ne moy ya subhanallah moy yonentou balay sa sall muhajirun mo ne buñu deme bayil bañ dem rek ñi wax ñuy xëccok ñun ci ndox ñu melni ñi buñu démé Medina buñu délo dinañ ki gina tedd dina genn ki gina soufé légui nak ginnaw gi bimu waxé lool nak summa aqbala ala man hadarahu min qawm mu tourna di wax ak rahtu bobu mbolo mom nga xamné ci 10 lañuy yam na nekkon ak mom fofu na len hala ma fa'altum bi anfusikum wala li ni sen foot la li moy conséquence li ngeen def ahlaltumuhum biladakum yene len daldi daganal sen dekk wi bayi len fi comme si bu don tay dañ nan yene len jox nationalité wala bayi len ci dekk bi ñu nan deet ngeen may len fi ñu melni yeen ci bir dekk bi lepp lu ngeen fi mëna def ñu man ko fe def sans ben problème comme si des citoyens normaux wala yene ko def ahlaltumuhum yene len daganal biladakum sen rewmi sen dekk bi wa qasamtumuhum amwalakum ngeen djel sen alal yi dal dikoy partager ak ñom voilà voici les conséquences ñi wax ngeen waxuma len ngeen ubbil len sen porte yi sen buntu yi ñu nan deet ngeen djel sen alal yi dal dikoy partager ak ñom wa qasamtumuhum amwalakum voilà ama wallahi mune ama wawe ama wallahi ma ngi wat ci yalla law amsaktum anhum niyom di jema convaincre ñoonu ci walam sa wat na ci yalla ne bu ngeen len teelo law amsaktum anhum ma bi aydikum bu ngeen teewon li nek seen loxo de wulif len dootu ngeen len financer ñom muhajiruna dootu ngeen defat ñom dara dootu ngeen len dimbaleeti watna la la tahawalu ila ghayr darikum kononte kon dinañu dem outil benenum rew menenum dekk dem fa bayi len waye yeen defu ngeen lol moy mu ngi len bi jema pousser ki lañ doon def ci lu bax fat muhajiruna yoyu ak di len dimbal ci sen alal ci bir ak ci biti ah mu bëgg lol nako gaay arrêté ndax buñ ko arrêté japp na ni ñi matériel len fiendi ah subhanallah gis nga li ay jangal yu bare ci am surtout jamono yi réfugiés légui dafa xew gaay yo xamné japp nañ né réfugiés yi ñom da nga ñew ngir piquer seeni boulot ak tamit lu ñatt ci dëkk bi ñom ñotax ke ne wala légui ñi bu leen leen dimbali bu leen kenn def dara bu ko défé ñu dal di génn ci réew mi outil benen réew lool la abdallah ibn ubay ibn salul al munafiq al khabith alayhi la'natullah wax légui bimu waxé li mom lan mo ci téggu ak num démé lool inshallah lañuy gis ci jota bi di ñew ان شاء الله والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين